Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавіка Мірон. Раздзел 22. Рабаўнік. У рабаўніка было хобі – джаз. Ён збіраў фірмовыя кружэлкі, наведваў канцэрты і нават меў свой уласны інструмент. Калі да яго прыходзіла жаданне, дык рабаўнік браў саксафон, уяўляў сябе на белым цеплаходзе, што асветлены разнакаляровымі лямпачкамі плыве па начной Місісіпі, і доўга натхнёна імправізаваў. Гадзінамі рабаўнік мог заставацца сам-насам з каштоўным інструментам і ўсяго толькі дзеля ўласнага задавальнення. На сольны канцэрт амерыканскага джазмена-трубача рабаўнік ездзіў у Маскву. Раз у жыцці можна пачуць і ўбачыць Бога. Падумалася рабаўніку, калі ён браў квіток на самалёт. Пасля канцэрта рабаўнік паліў на ганку філармоніі. Побач з ім палілі дзве маладыя піяністкі. «Ён Бог», – ціха гаварыла адна. «Я ж не разумела джаз, а тут раптоўна для мяне адкрыўся новы свет». 13 гадоў я займалася музыкай, і кожны настаўнік лічыў за свой абавязак нагаварыць рознай дрэні пра джаз. Але калі слухаеш Бога, усе настаўнікі робяцца ліліпутамі. Сапраўды, а чаму Бог не можа быць неграм? Чаму абавязкова добры стары дзед з доўгай барадою, а не тоўсты трубач? Падумалася рабаўніку. «Цалкам з вамі згодны, ён Бог, і я не жартую». Піяністкі пераглянуліся, і тая, што казала пра Бога, знізаўшы вострымі плячыма, спыталася. «А зрэшты, хто вы такі?» «Я?» Рабаўнік зразумеў, што цалкам не падрыхтаваны да размовы і ледзь не назваў сваё сапраўднае імя. «Раман, я рэстарацыйны саксафаніст з Гомеля». Правінцыял, які мае толькі адну загану, люблю джаз. Піяністкі, было відаць па тварах, страцілі цікаўнасць да асобы правінцыяла, але на развітанне адна з іх, што была ў зялёнай сукні, вырашыла ўсё ж паставіць чорны крыж на выпадковым знаёмстве. «Скажыце, а ў Гомелі ўсім супрацоўнікам рэстарацыі выдаюць ангельскія гарнітуры ці толькі тым, што крадуць мяса?» Рабаўнік зазлаваў, але выгляду не падаў. «Прабачце за нясціпласць, але на мне фінскі гарнітур, а не ангельскі. Мяса я, на жаль, не магу красці, бо яно размяркоўваецца паміж кухарамі. Я краду, даруй мне, Божа, толькі каньяк». І калі вы не супраць, дык у гатэлі «Расія» у мяне засталася апошняя крадзеная бутэлька, якую можна выпіць за джазмена. «А яшчэ аднаго аматара джаза з Гомеля у вас няма?» – спыталася піяністка ў чырвонай сукні. «З сабой няма, ён застаўся распрацоўваць тэму «Радыёактыўны блюз». Тады паехалі ў Расію, удзвюх мы як-небудзь з вамі справімся. «Паглядзім», – падумаў помслівы рабаўнік. Досыць доўгае стаянне на таксовым прыпынку дазволіла яму перайграць сітуацыю, і ў выніку трыо аматараў джаза апынулася ў рэстарацыі «Прага». Пасля выпітага каньяку піяністкі ледзь не ўгаварылі рабаўніка выйсці на эстраду, пазычыць саксафон і сыграць «Радыёактыўны блюз». «Калі будзеце так даставаць, дык я прадам свой фінскі пінжак, але ўгавару лабухаў іграць тры разы запар сабачы вальс, і ад канцэрта «Чорнага Бога» не застанецца ні знаку, ні следу». Сабачы вальс піяністкі слухаць не захацелі, Затое пагадзіліся ўзяць на вынас каньяк і шампанскае ды гуляць па начной Маскве. Прагулянка, як і разлічваў рабаўнік, скончылася танцамі на кватэры ў адной з піяністак. Танцавалі дзяўчаты выдатна. 13 гадоў адзаймайся музыкай, і пачуццё рытму выпрацуецца, хочаш ты таго ці не хочаш, зазначыў для сябе рабаўнік. Незаўважна для дзяўчат ён растоўк на кухні дзве пігулькі сонных лекаў і высыпаў у келіх піяністкі, што была ў чырвонай сукні. Тая выпіла разам з усімі за чорнага бога і нават не заўважыла, што смак напою змяніўся. Рабаўнік запрасіў яе на доўгі павольны танец. «Спаць!» Піяністка пазяхнула. «Пайшлі, я правяду». Ён пацягнуў яе за руку. «Не трэба, я сама», сказала яна, але паслухмяна пайшла за рабаўніком у спачывальню. «Рабі што заўгодна, толькі хутчэй, я проста паміраю, так хачу спаць». Па ўсім рабаўнік зазначыў, што пачуццё рытму ў піяністкі не знікае нават пасля каньяку, шампанскага і сонных лекаў. Другая піяністка ціхамірна спала, седзячы ў глыбокім фатэлі. Рабаўнік падрыхтаваў на кухні новы келіх з каньяком і сонным. План у яго быў даволі просты, але каб здзейсніць, давялося аднаўляць сваю мужчынскую здатнасць з дапамогаю самага звычайнага масіравання. Калі чэліс меў станоўчы выгляд, рабаўнік пабудзіў піяністку, што заснула ў фатэлі. Яны нават не клаліся на кілім. Рабаўнік здзяйсняў свой план, укленчыўшы каля фатэля. Па ўсім піяністка засталася задаволеная. Рабаўнік прапанаваў выпіць, і яна праглынула сонны напой. Ён не пашкадаваў пяшчоты, каб дзяўчына хутчэй заснула. Рабаўнік запэўніўся, што піяністкі спяць, прыняў душ, памыў посуд, старанна працёр усе паверхні, дзе маглі застацца адбіткі ягоных музычных пальцаў, і пачаў педантычнае, але хуткае абследаванне кватэры. І ён пакінуў абрабаванае жытло толькі тады, калі ў кішэнях фінскага гарнітура ляжала каштоўнасцяў 1025. У гатэль «Расія» рабаўнік не паехаў, бо спыніўся ён у гатэлі «Украіна». Адтуль, вядома ж, разлічыўшыся, ён даехаў на таксоўцы ў аэрапорт і праз колькі гадзін быў у родным Мінску. Праз месяц рабаўнік даволі выгодна прадаў саксафон і калекцыю фірмовых кружэлак, бо канчаткова пераканаўся, што з-за хобі, любові да джаза, можна атрымаць дыскваліфікацыю ў сваёй асноўнай гульні – кватэрных рабаваннях. Рабаўнік клаў у кішэню грошы за інструмент, і яму падумалася, што Бог усё ж больш падобны да белабародага дзеда, чымся да потнага амерыканскага негра з трубою.